केस लिखना लिखना पढ़ना वरना क्या है रे सारी रापा मगरे सा का धगा क्या है रे हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू स्टाइल स्टाइल फैशन फैशन तेरी चाल आड़ी टेढ़ी तेरा सैंडल है उड़ी।